بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يرث الله الأرض ومن عليها. إخواني وأحبابي في الله، أوجه إليكم أطيب التحيات وأجملها قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم سبت الدبابة يتود الله عز وجل اللهم وبني الرأيان ديرون وكورة yeyew tidir ko yowdire dina makko kan insha Allah wano wowirden nonge kikideje den mottondir golle de do nokkure yewtira fi karo dina Islam insha Allah hande gadi e geto to itiri ko jomira do newni wo non haray ado en natande mawduwan redentoro Allah azza wa jalla yo hawrin dingen ko wido yarli ko en gal do gollal men e ko hedditi ko e golleji meden din ko dum woni yo hawrin dingen ko wete ko ngal ikhlas ko dum labbi nangol mo wal mutaba ko dum woni hawrugol e sunnan el adam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam insha Allah waray den toronira potingol kala ko tata waway en hedude yewtere den haray ko wete kon ndadana yewtere den ko nanata kon faama jaba hutora entoro Allah azza wa jalla yarsuke nun non haray ka kikide men do ko wadanta yewtere den ko cerno e meden be insha Allah banna waranta yewtere nen ka kikire do are mawdu mabbe on ko fi tawjihi shabab kurwani orientu gol suka be ngelawol labu gongol lawol henti gongol lawol gol torofde dengol Allah azza wa jalla yo fewnu en e mum lawol na bengongol aljanna wona wireten non ka suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim non hareden toro Allah azza wa jalla warna be yewtere den yo Allah arsikube wangal do gollale ko editi ko e golleji mabbe din ko wete ko al ikhlas wal mutaba'a non arayi mi jonta e microphone falyatafaddal mashkuran ma'jura والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاري مسيب تندب هداية الله سبحانه وتعالى أولوكي كيد تندب hiden du'anomo kanko nelado meden o Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wondude e sahaba be makko teddube ben e kala be Allah subhanahu wa ta'ala arsiki jokkugo lawol mabbe gol no mojjiri ha nyande dergal gal dari haray musibe teddube si dum fejji hiden hiwrondira hiwrango l'islam hiwrango ngo Allah subhanahu wa ta'ala shar'inani be do jiyabe makko julbe de be sakitata hakkundeji mabbe hewurango ngo tawata niladu sallallahu alaihi wasallam be maki hingo wona sabu weldin dingol hakkunde jiyabe gondim bebe bawto dum haray kono karamo gobe men be makiri doni hande insha Allah e wi ay wona muhadara wonde nge wadde bal ko yewtere weta kon tun kalima tadhkiriya yewtere nde tata ko findingol jamaa tun andintina be e piji seeda di tawata ray wobbe go hino geli ma wobbe go gelaki ma wobbe go hara hino geli kono hibe welsindi e majji no haray ko honno woni dum ko wano be makirani en doni yewtere nden ko fewtiti ko beedo sukaabe julbe ko dum woni ko wete yewtere nden kon do haray ko orientugol sukaabe julbe ben faade ka do diinal islam faade e burtugol moƴƴinde alhaali mum on ndarta fiyaake mum on fi kañum kadi yo waawu daranaade ka ɗo diina tawa haramo be wooday ko ɓanti wooda ko sottini e nder ka ɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala haray ko ɗum waɗi siɓe maakani en ka fuɗɗoode wonde ma haray yewtere nden unwan mayre on ɗo ko tawjihu shabab ko orientugol ɓe ɗo sukaaɓe faade e piiji ɗi tata nafay ɓe e oɗo adna maɓɓe e laakhira on haray noon en andi karamo koɓɓen ɓe maaki ɓe yamiri en yen hulu Allah subhanahu wa ta'ala huliren Allah subhanahu wa ta'ala honno bimtithali awamirihi wajtinabi manahihi wa shukri ni'amihi yen hulir Allah subhanahu wa ta'ala sabu gollitirgol yamiroje makko den kanko tabaraka wa ta'ala e sabu rentagol acca haɗoje makko ɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala wano non e sabu jarnugol nemaji makko ɗin kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo nemini en ɗin ko ɓuri mawnude e nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala nemini ɓeɗo jiyaɓe makko ko oɗo ni'matul islam ko nema oɗo l'islam wonugol neɗɗanke on Allah subhanahu wa ta'ala arsikimo wonde julɗo ɓawto on ɗon nema haray ko honno hikkata ɗon ko nema oɗo arsikede wonugol e oɗo sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray ɗiɗo ɗiɗi ko nemaji ɗi tawata ko mawnuɗi ɗi jiyaɓe ɓen haani ɗaɓɓitude fi mum anda ɓure ɗiɗo on ɓe anda makanu ɗiɗo on ɓe anda place majji on e nder nemaji Allah subhanahu wa ta'ala on ɓawto ɗum feƴƴude kamɓe karamo koɓe ɓen ɓe maaki wa khudu ala aidi shababikum wa wajjihuhum الوجهة الصالحة فإن الله تبارك وتعالى قد استرعاكم عليهم فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إماكي هري بنيتي بيدو سكا بمون بنيتي بيدو بمون nangon juude mabbe den jogito don orientombe fewjanombe pehe nafaydebe orientombe faade e piji di tawata ko nafaydi be ka aduna mabbe e ka lakhira mabbe wi honnum nde wonno Allah subhanahu wa ta'ala o aynini en be do bibbe men e be do sukabe men harayno yen andu kala e meden ko aynina dum halfina mo kala kadi landi to ite gaay kon ko aynina o halfina wano ardinon e hadith nelaado sallallahu alayhi wa sallam kabe maaki don kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi e maaki mo kala e mon ko aynina dum mo kala e mon kadi ko landitetedo gaay ko aynina kom kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam burti fensi tude tele maka ngayna tere do aynina be ben be maki wal imam ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi imamujo yesojo halfina do nokkure den foti ko julirde o halfina foti ko e markaz o halfina foti ko yimbe o halfina yo won hore mabbe nokku kala ka o halfina kanko yesojo on ko o landitetedo gaay konko halfina don dum haray sino waddi mo al muhafazatu ala ra'iyatihi harayno waddi mo nde o renata o watta nayila gaay konko halfina gaay konko aynina hara o yebali nde wonno Allah subhanahu wa ta'ala landoytomo e hiwno o watta nayila e munka o yebuno be watti don kambe sallallahu alayhi wa sallam war rajul ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi be maaki gorko on kadi non ko aynina do halfina be ngure makko den ka suudu ko o landitetedo fi ben don ko o landitetedo fi kon ko halfina idan kan ko gorkon ko halfinaado be ngure makko den ka suudu immorde e sonnaabe makko ben ha hewti bandiraabe makko ben ha hewti bibbe makko ben ha hewti mawbe makko ben ha hewti fami on fu ka der suudu haray himo halfinaabe himo ayninaabe o landi toyte kadi fi ndi ngaynateeri dom o do non hande kadi kanko gorkon ka o halfina dum do do ko honnu woni materiel arano on motawata o waway kipirde ndi ngaynateeri dum harandi yebaki ko honnu wonata materiel makko arano on motawata o waway dankorde konko aynina tawaso daroyke yeso jomi makko nyande dargal tawahara o hersa tawahara o aynono dum don o rehni materiel makko arano on ko joga golmo o do ilmu shar'i o tawahara himo jogi ko wete ko ilmul kitabi wa sunna hara himo jogi ngal do gandal shari'a yanko wal ko dum woni gandal alqur'ana e sunna nde wonno sitai o jogaki dum do ko ko wonden yewtude fi mun do o tawji o orientation mo wonde yewtude fi mum haray kanko o wawata orientude be ngure makko den e dun do nde wonno wawata andude ko dun do nafata be ko dun do lorrata be tawa o jogaki gandangal be nifaqidu shay'i la yu'tihi neddo mo jogaki hunde o wawata okkude den hunde dun don ko mustahil idan do haray fa'ala ar-rajuli an yata'allama awwalan haray ko waddi gorko on ko nde o jangata kanko taw si o jangi o do sharia islam o faami hande kadi haray o heɓi matériel mo wawata aynirde gaynateeri ndi o jonna ndin ka nder suudu ɓay harayne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kanko gorko on ko ayninaɗo ka ɓeygure makko nden ka suudu o landi to yte fi mum. Haray ko ɗum sino waɗɗi enen baabiraɓe ɓen nde jangeten faaminoɗen diina l'islam kan fiyen waawu fewtinde ɗum ɓiɓɓe men ɓen e ɓeygure men nden ka nder suudu waɗanen ɓe orientation ji fiyoɓe waawa yiɗude diina islam on ɓe janga ko nafata ɓe kon. Kono si tawi woni gorko on wasama ɗum ɗo haray en yi o yay yeeso ga ko honto gorko mo tawata wasama ngal ɗo gandal sharia islam ko honno galle makko ɗen wa'ata ko honno ɓe ayninaɓen wa'ata. Nam kamɓe ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe haaɗali ɗon ɓe maaki wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Ɓe maaki oɗo sonnajo kadi ko halfinaɗo aynina ka nder suudu moodi makko, haray yo andu kanko sonnajo on o landitoyte fi konko halfinaɗo ka suudu moodi makko. Kanko sonnajo on himo andi gorko on si weeti bimbi haray o yalti fi faggitoyagol ko ɓe wawata ñamude kon janggo. Gorko on si yalti accidaye mo ton e ɓiɓɓe ɓen, accida mo ton e piihoy koye fop, accida mo ton e jawle reneteɗe si tawi hino jogi, haray ɗum ɗo hino waɗɗi sonnajo on kanko kadi nde o kipata ɗum ɗo o rena ɗum ɗo o ne'a ɓiɓɓe ɓen needi hanude ndin. Kono noon kanko kadi sonnajo on o wawata ne'ude ɓiɓɓe ɓen tarbiya mo tawata ko salima tarbiya hisuɗo e ɓawo gandal kanko kadi idan fa alayha an tata'allama awwal, harayno waɗɗi kanko sonnajo on kadi nde o jangata. Ko ɗum waɗi sinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe hewuno rerɗinde worɓe ɓen an yatazawwaju bil mar'ati saliha, nde ɓe ƴettata sonnajo moƴƴo. Ɗum hakke rerɗingolɓe fi sonnajo moƴƴo no e ari e hadis ka ɓe maaki adduniya kulluha mata wa khayru mata'i dunya al mar'atu saliha. Ɓe maaki oɗo aduna fow ko dahammeji, kono noon ko ɓuri moƴƴude e dahammeji aduna on fuu ko oɗo sonnajo moƴƴo. Ko honnun noon woni al mar'atu saliha ɗo kadi haray no haton jini e ka ande yarli ko sonnajo mo tawata kanko o jonnita e moodi makko haqqeji ɗin fow, ko sonnajo mo tawata kanko haray haaju makko ko aduna tun ka haray ko hombo wiyete al mar'atu saliha. Haqiqatan si wiyama al mar'atu saliha ko al mar'atu al multazima bi kitabi rabbiha wa sunnati nabiyiha sallallahu alayhi wa sallam al multazima bi nahji salafiha salih. Sonnajo moƴƴo on ko on mo tawata kanko ko humodirɗo e deftere joomi makko nden Allah subhanahu wa ta'ala, ko ɗum woni al qur'anul karim, ta kanko koye hoore al qur'ana on woni ko alhaaliji makko ɗin fo yahata. Ko wano noon kadi koye hoore sunna on kadi woni ko woni e yaade, ta kadi himo tambiti himo kipi laawol ɓeeɗo feɗɗuɓe makko moƴƴuɓe. Edan ɓeyni ko oɗo wiyete al mar'atu saliha. Oɗo hay si tawi woni himo waasinde haqqeji moodi makko goo, kono a taway telemmaka bangal diina tede ma reenu gol bibbe ben ga suudu ki paton atawai imo wakili dun don idan do haray no waddi kende den didinon jangugol taw ka sonna jong e ka gorko non sikam be nelaado sallallahu alaihi wasallam be ma koy wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati on fop modon ko ayninaabe on fop modon ko landitoyteebe fi ko aynina don kon idan ibadallah inna shababahum umudul umma wa humul mustaqbal li hadhihi al umma minhum yatakunu bina'ul umma fa minhum yansha'ul ulama wal muwajjihun wa minhum yansha'ul junud al mujahidun idha salaha al abna' wal shabab aqarrat bihim a'yun aba'ihim fil hayat wa jara naf'uhum عليهم بعد الممات ولحقوا بهم إذا دخلوا الجنات قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وقال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم موسي بتدو بين هاري نو جيا ايكو دوا دين فامو دي نو جيا ايكو دوا دين أنلو دي وان دي ما بيدو سوكا بي كو كامبي واني توغالي او دو كومينوتي جول بين كو كامبي واني توغالي دي دو موفتي كو كامبي كدي واني أفنير o do umma ko du woni de do mofte islam si tay woni be do be moddi haray ko e der mabbe woni ko karamo ko be yaltata si tay woni be do sukabe be moddi haray ko e der mabbe woni ko dido ko nodi di tawata waaway kipude leydi ndi renandi o do sori e militaire e police e ko nanta sifamu ko e der mabbe woni ko woni iwde idan titay woni be do sukabe bembe feewi be moddi haray o do mujtama ko do woni o do umma o moddi o feewi haray non ko wana no Allah subhanahu wa ta'ala ko dum wi do haray sibbe moddi kambe sukabe ben nafore mabbe den tawoyay babirabe mabbe ben hay ka baaw mayde mabbe ko wana non kadi be tawto yay babiraabe mabbe be sitay be nato e kali jannaji wana Allah subhanahu wa ta'ala o jantori non ka alquran o wi be do jiyaabe gondimbe be tata jokki dum bibbe mum ben ka gondinal Allah subhanahu wa ta'ala wi men jettay bibbe mabbe ben men wattida e mabbe be fo mabbe men yoɓoyaɓe moƴƴere min naadoyaɓe kaali jannaji haray musidɓe tedduɓe ina waɗɗi en wattangol yila ne aɓeɗo ɓiɓɓe tarbiya mo tata ko islamiya tarbiya salima fiyoɓe waawu nafude ɗeɗo mofte wooda ko ɓe gollani ɗeɗo mofte immorde nafugol oɗo islam wi falidalika ittajahat inayatul anbiya'i alayhimus salam nahwa dhurriyyatihim qabla wujudihim faha huwa ibrahim al-khalil alayhi salatu wassalam yad'u Allah fa yaqul rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati wiwa ko sabu dun do andirten toppitande annabaabe ben wonande zurriyaaji mabbe dinnum hari kambe annabaabe ben hibe toppitotono hibe wattanaino yila hibe prepareino dhurriya maɓɓe on ko ɗum woni ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ado ɓe woodeede, ado ɓe jibineede, sabu honnum nde wonno kamɓe ɓe toroton Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗo yo arsikude ɓe ɓiɗɗo ɓe toroton nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗata on ɗon ɓiɗɗo feewɗo, ɓiɗɗo moƴƴo. Ey ndaari annabi Ibrahima alayhi salam imo toro joomi makko Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu mo jiyaaɗo ñinnuɗo julde, waɗidamo kadi kanko e ɓiɓɓe makko ɓen taa ko ɓe ñinnuɓe julde. Ɗum ɗo ko du'a mo annabi Ibrahima tori joomi mum ado o heɓude ɓiɓɓe. Ko ɗum waɗi haray sikaram ko ɓe wi'ay no haani nde jiyaaɗo on e toroto joomi makko nde o okkata mo durriya waɗaaɗo barki, durriya nafayɗo, durriya laaɓuɗo. Ey sen ndaari annabi Zakariya alayhi salam kamɓe kadi ko noon ɓe toronno Allah subhanahu wa ta'ala yo okkuɓe immorde ka makko durriya mo tata ko moƴƴo, durriya laaɓuɗo, durriya tabituɗo e l'islam, wurnitaɗo l'islam ɓaawo maɓɓe. Ko wana noon annabaɓe heewɓe torori Allah subhanahu wa ta'ala yo okkuɓe ɓiɓɓe moƴƴuɓe. Ko wana noon kadi haray sen arti ka feɗɗuɓe moƴƴuɓe ɓen en taway kanu yani ya'nuna ala hadhihi alqadiyya, en tawa ɓeɗo hiɓe wattanno yila e telemma fi nde ɗo toɓɓere. Sen ndaari no jeeya eko janta e ɓeɗo feɗɗuɓe moƴƴuɓe wondema annahum yuallimuna auladahum fi sigari sinnihim wa yuwajjihunahum, kamɓe ɓe laatino hiɓe andina hiɓe janna paykoye maɓɓe koy fewdo koye woni toso koy, hiɓe orienta koye faade e piiji nafayɗi, hiɓe wattana yila e makkoy. Sen ndaari koɓe jantoto kon en taway honnum ɓe attuno andinde paykoye maɓɓe koy ko attawhid, attawhid kan yuallimuna sibyana tawhid, ɓe laatino ɓe andina paykoye koy oɗo tawhid, ɓe joɗɗinayno paykoye koy nawigol ko jonnugol koye deftere ma alluwal ma goɗɗum, koɓe joɗɗinayno koye binde maɓɓe ɓe lando koy man rabbuk ma dinuk man nabiyuk ma hiya al ibada ma huwa tawhid ma huwa shirk, sifaɗi ɗo ɗeɗo lande ɓe lando koy, ɓe andina koye jawabuji ɗin, ɓe waɗa koye tadarruje, ɓe ne'a koy e hoore ɗum ɗon koye wowta ɗon haa koye janɗa. Huɗum sen ndaari hay akhiran ga e karamo ko ɓe salafu sakkiti ɓen ndaari wono Cheikh Mohamed bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ɓe windi deftere ɓe winde ta'alimu sibyana tawhid, andingol paykoye koye tawhid, qabla ta'alimihim alquran, ko adi andingol ɓe hay alquran. Ɗon holla en ɓeɗo no waɗno inaya e fi jannugol paykoye koye. En andi noon imamu maɓɓe on e ɗum ɗon ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatino no heewi koɓe waɗata tawjih, no heewi koɓe orientata, no heewi koɓe jannata paykoye koye. Ndaare kamɓe Ibnu Abbas radiallahu anhuma koɓe wadduno kon, kamɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawjihaatji ɗiɓe waɗanno Ibnu Abbas, ɓe maakuno ɗon ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfaduka ka inni uallimuka, ɓe jannaymo woni. Ɗo holli nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kana yahrisu ala ta'alimi sibyan wa tawjihihim fima yanfa'uhum, tawi ɓe rerɗuno e jannugol paykoye koye e fewtingol koye e piiji faade itata ko nafayɗi ɓe. Sen ndaari wano Anas ibnu Malik radiallahu anhu ɓeɗo fof no jeyano e ɓe waɗani tawjihiji, ɓe waɗi ɓe tarbiya. Sen ndaari wano ka ñamugol ɗa haɓe winomo honnu kul bi yaminik wasalil yani wasammi yani yo wi bismillahi simo ñamude o ñamira jungo makko ñamugon wa kul ma yalik o ñama kadi konko woni yeeso makko ɗo fo tarbiyani ɗo fo moko bawn kadi sino ñamirude e pay koye mum koye harayno waɗɗi ka o ndaara ko honnoɓe woni e ñamirde est ce que ko junngo ñamugon ɓe woni e ñamirde si tawi ko noon woniri est ce que ɓe wiide bisimillahi nde ɓe fuɗɗo si tawi ɓe wiide ɗum est ce que ko yeeso maɓɓe ñamata ɗum ɗo fo wattana yila e mum o kiba pay koye koye koye ne o hoore ndi ɗo needi koye janɗa e hoore ndi ɗo needi kono haray ɗum ɗo fo si on tigi wattana lila e jarrabuji wonɗi yilade ɗin hande wawata famude ɗiɗo piiji nde wonno haray ɓe ɗo a'da'ul islam ɓe ari ɓe chanzania ɗiɗo piiji ɓe waylitiɗi hande kadi ɓe lanni hendade sukaɓe ɓen ɓe ƴetta sukaɓe ɓen ɓe okkipira ɓe piiji go ɗi tawata ɗi wawata nafude ɓe wona ka aduna maɓɓe wona ka lahira maɓɓe ɗum ɗo ko musiba molanaɗo mo tata haray hiɗen jarribora hande enen noon mawɓe fayɓe yen haani wattande yila e ɗum nde wonno ɓeɗo sukaɓe iha fasadu haray en andu fasadal mujtama'a wa fasadal umma ɓeɗo sukaɓe siɓe boni haray ɓeɗo mofte boni wana noon oɗo communauté haray o boni fi honnum ko kamɓe woni e daranoyaade janngo janngo si tawi mawɓen feƴƴi tawi an diina alqur'ana e sunna ko wonno ka suuduma ko ha feƴƴina andi haray ɗon ɗanike oɗa kadi si tawi ko noon koni woni e ɗanorde ha ñande go tawa hande kadi ala heɓotoɗo wowlayɗo fi alqur'ana e sunna ɗum haray sino waɗɗi nde wattane yila ɗum ɗo noon ko toɓɓere nde tata a'da'ul islam min alkuffari wal munafiqin ko tata ɓe falaka ay ɓe l'islam ɗen ɓe falaka ndaren tun hande piiji no ɓe ardani noon jama on hande ɓe ari no ɓe ardi e ɗiɗo école ji ɓe occupi jama on e nder ɗiɗo école ji se ndaari law hari ko sukaɓe ɓe tata ƴettude 15 ans ha naɓi yeeso natata école janga ɓe ardi noon ha ɓe arti 10 ans yilti ha joni ɓe addi ko wiyete comme maternel ta joni hay boboy koye duuɓi tati duuɓi ɗiɗi fayda ƴettete naɓire ton ka maternel koye janɗa ton koye ne o ton koye wowta ɗum ɗon woɓɓe ƴetta ɗum naɓa halfina kadi heeferaɓe ta ko heeferaɓe woni e dirigeude école on taale keefeero wawata wonde hoore nokkure o ronka sakude keefiragu maɓɓe mum nder ɓe waɗata ɗum ɗon abadan ɗum ɗon koko anda e juuɗe heeferaɓɓen hay si tawina kamɓe woni e dirigeude ɓe etoto sakugol koɓe jogui kon ton ɓe etoto sakugol keeferagu na noon fi si tawi ko kamɓe hertori julɓe ɓen nanano manta noya ko ɗon formation ji kelɗuɗi woni ko ɗon pay koye koye finata ko ɗon koye wata andude piijine ko nanta sifa ɗum ɗo musiɓɓe ɗum ɗo jama o sikka ɗum ɗo ko ballal ni enna joni ɓe walli en école ji ɗin ɗuuɗi joni ga haray joni leydi ndin e alphabétisation no ɗoytade ko nanta sifa ɗum ɗo kono hara kamɓe hino woodi koɓe faandi kamɓe hino woodi koɓe faandi koni woni koɓe faandi ko yeebugol diinal islam yeebugol sukaɓe islam on nde wonno hande sen daari ɗo yahay ɓen école ata goɗɗo yahay ɗo école hitande fo o ala darsu duuɓi ɗiɗi o ala darsu lebbi o ala darsu kanko ko annimo ko ɗin ɗon piiji ɗum ɗo hollata en ɓe ƴetti ɗum ɗon ɓe waɗi ƴangal ha ɓe bonniri ɗon sukaɓe ɓen par ce que en yiyata ɗo kaɓe waɗi école ɓe wiɗo ko fi mawɓe ɓen kadi ka janga en ɗu tayide ɗum par ce que ɓe andi mawɓe ɓen lanni lawade ɓe wawata hettude haqqillaji ɓen ɗon ɗin hande kadi idan harayno haani ka rentoden e maɓɓe wattane yiɗa no jeya e ko andirten hiɓe faala ɗanninde fiyoɗo islam ko karamo koɓe ɓen taski wattanila toɓɓere wootere nde ɓene wadde ka nder labutaneji terem masonnaɓe ɓen. Honnum ɓe waɗata kala sonnaajo naɓaɗo ka hôpitalji a taway hiɓe haldi en wata wiide koɗi fof kono nokkeeli buyenta hiɓe haldi wonde masi sonnaajo naɓama ton fiiji bingol ko ɓe waɗa opération haɗa ko wiyata kon césarie ɓe waɗa opération fi honnum hiɓe andi ɗon ko laabi tati woni ko ɓe happi. Si wonti waɗama opération laabi tati haray hande kadi kanko e jibingol ɓe waynodiri hande kadi karamo ko ɓen waɗi tatabbo ɓe ndaari ɗum ɗo ɓe wattanila e mum no jeeya yewtuɓe fi mum a cheikh Muhammad Salih bun Uthaymin rahimahullahu taala cheikh Uthaymin ɓe yewti fi o masala ɓe wi yaha e hôpital nokkugo public tawa sonnaɓe capanɗe jeetato hino resansa ɗon ɓen ɗon fof no winda ko waɗa ɓe opération fi jibingol césarie on sayi ɓe ƴetta ɗon ɓe waɗa évacuation ɓe naɓa e hôpital go privé ɓay ɓe yahi ɓe fof maɓɓe ɓe jibinoyi hay goto opéraka ɓe fof ɓe waɗi accouchement normal ndar ɗum ɗo ɓay tefoyama to moƴƴa tawi ko ka ɗo janfa ɓe sorni nder ton o fiisi tawi woni on tigi opérama ɗo laabi tati hande kadi kanko e jibingol ɓe waynodiri hiɓe andi noon tawi jaka ɓe andinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino yamiri worɓe ɓen yo jombo sonnaɓe ɓe tata ko jibinayɓe ɓen ɓenni honnum inni mukathirum bikumul umma min ko ɓe ɗuɗɗinoray ɗon e ɗeɗo mofte ɓawa noon ɓe andude ɗum ɗon hande kadi ɓe natiri kan janfa ɗon fi bulokugol ɗum ɗon hande kadi ɗum sigiyaɓɓe no hani wattande yila surtout sukaɓe ɓen no hani wakkilade ɓe accitatanji maɓɓe ɗin ɓe janga kaɗo dina islam nde wonno se wonti jangali yahay ha o hoolo ayɓe islam on tawa kanko anda piiji ɗi ɓe woni e wadde ɗin janfaji ɗi ɓe woni formude fi yeebugol sukaɓe julɓe ɓen yeeba kaɗo dina l'islam haray fa ala shabab an yata'allamu no waɗɗi enen sukaɓe ɓen nde ɓattotoɗen karamukoɓe ɓen jangge mo kala ka woniri o ndara karamukoɓe laaɓanɓe hoore mum reedu laaɓani mofte ɗen reedu o ɓatto e juuɗe ɓen ɗon o janga o wakkilo kanko kadi kala ka o yaari o wawa findinde fi ɗum ɗon siko ka ɓeyguure makko siko ka makiti siko nokku goo hara tigi tigi on o wedditake ɗum ɗo nde wonno si tawi woni sukaɓe ɓen ɓe moƴƴi haray jama on moƴƴi si tawi woni sukaɓe ɓen boni haray mujitema on boni ndaare tun hande kala fitina waɗɗo kasare ɗo ananay ko ɓeyda gon ko sukaɓe ɓen imma ko sukaɓe rewɓe ɓen ma ko worɓe ɓen fitinaji buyi ana tananɗe ɗo no enne ko mawɓe waɗi ɗi ko sukaɓe ɓen nanete no waɗi si wiyete hande e haray bonkiji no woodi ananayi ɓenna sukaɓe ɓen hande ɓe feewaɓe boni ɓe waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum haray sino waɗɗi ka jama on wattana yila ɓe janga kaɗo dina islam ɓe faama nde wonno seydna Umar radiallahu anhu ɓe makuno wo wondema enen en laatino koyen ɓurɓe jaasude e yimɓe ɓen fof allah subhanahu wa ta'ala o ari o teddiniri en oɗo l'islam seydna Umar ɓe maaki kala ka ɗaɓɓuɗen teddungal harana e oɗo l'islam mo allah subhanahu wa ta'ala teddiniri en en jaasay hattirde e jaasugol haray neɗɗo no hani wattandeyla o janga haraw hersiraali jangugol diina islam o anda araw sikkal ɗum ɗon ko perdugol tan non o andita fewndo ngal sukayagal makko ɗo wano niraɗo sallallahu alayhi wa sallam makirno non o landitoyte an shababihi fima ablahu sukayagal makko ngal o landitoyte ko honto o lannuno ngal ko honnu kanko kadi waɗanno Allah subhanahu wa ta'ala tan jeunesse makko on ko honnun o waɗanno diina Allah subhanahu wa ta'ala kam ɗum ɗo ko examen mo hendoytoni ka darngal mo tata ko feerejo o yowodira e ɗiya examen ji heddiɗi kanko suka on o hendoyto ɗum ɗo ɗum kadi noon aray nayi faamu suka ɗo tun ko mo duuɓi sappo joyi ma duuɓi nogay goɗɗo no wiye suka ha o heɓa 50 ma 45 kam ma 40 surtout so heɓi 40 ɗon aray ko hattinirde wiyede ko suka aray naha joni yonti ndaaru heɓi 40 watta hoore mum ka mawɓen to kilasa hoore mum woni mawɗo o aray hani no manki taw aray ko wasiyodirten ko wattango dila ɗo en wino haray wona e muhadara wonɗen e wadde ko anditingol tum seeɗa ko taw jeeh haray en daroto telen ɗo si tawi karama koɓe memɓen no mariga ko ɓeyditanayi maale ko wana noon haray en toriɓe ɓe ɓeyditan en fi nde ɗo toɓɓere moƴƴa findingol jama on nde wonno haray hande sukaɓe ɓen no wedditi e jangugol dina kan hino mi anda si tawi woni ɓe aamu accitude tanji maɓɓe ɗin e si tawi woni ɓe faamali importance gandal ngal kono haray welsindareji ɗin no woodi moƴƴa haray en daro ɗo toro karma koɓe woodi koɓe ɓeytitani e nde ɗo toɓɓere hada wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajmain أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي لنجاب ما كرمك ومعنا بهم ينتبه الله عز وجل يوب كل يوم لدن لما كيرنا من رأيته تغنين andin tingol inshallah ɗum ɗo fof inata ɗum ɗo tun no yona sabu ɓe inni khayrul kalami ma balla wa dalla ko moƴƴude yewtere fonko tawi no fandi no famini inshallah aray wano woniri noon nde ɗo toɓɓere nde ɓe toɗɗi fewndo o sayi ɗo ko toɓɓere duwande finaneede nde tawata buye finanaali hannde kamɓe ɓe ƴetti haqqillaaji maɓɓe ɗin inni ko maatum porto fewjanayi yimɓe ɓe tawata hara ko yimɓe jaasere yimɓe ɓe tawata hara ɓe annda Allah ɓe anndane laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jokkaadinal islam ɓe ƴetti haqqillaaji maɓɓe ɗin ɓe fewtini e ɓeeɗo koni sa yiyata no feeñi ka yewtirgol yewtereeji maɓɓe ɗin ka nanndintinagol e maɓɓe no feeñi ka neediiji no feeñi alhaaliji ɗin yaasi on ko wiyetee kon ko khayru chahid yaani kowoni yaasi on ɓuri moƴƴude seede ko wonɗe woolde ɗo kon hannde yaasi on ɓuri moƴƴude seede koko wonɗe woolde ɗo par ce que si a yii ko woni kon ka yaasi laaɓanteki san oɗo orientation nde ɗo yiilande nde ɗo fewtinande hara ko fewtinande ƴoogande kamin haajinno bowwa a taway hinde saɗi a taway hinde manki ko tawata hara hino tiiɗi hara ko mankande feeñude wonaa ka worɓe wonaa ka duhiiɓe نسأل الله العافية والسلامة أرأيكو إن نتن يئن يئن يئن كونتو فيوندي دين يئن كونتو دينا من كان فيوندي يئن كونتو جماج من فيوندي يئن كونتو غلولا واللابنغل ودو منهج السلفي يئن كونتو فيوندي هند نفوتي كو عمري مرده كو ساكوتو نفوتي أنو بي أودو منهج نفوتي بيدا أودو منهج نفوتي ومبي كمباتو دي أودو منهج هرأي والله تبارك وتعالى أعلم هرأي كو إنتين يمين كو بيدو واتن دي إلا بي أودو سن ناجو أنا بما أكيداني أنه نايل تتاكل أوا وتافس نئو دي بمكو بينهاركو نئي دي دقباني دين دي نراد صلى الله عليه وسلم نئرنو دين سابا بنئيري جوكير ببنو مؤيري دونن كنون كدي بنئيري سيونا هاره مماري غندل سلونغل يوغانغل كدفتري الله إكا سنة نلاد صلى الله عليه وسلم إهور فامو فجب مؤجب من رنا إهور فامو خوارج نا إهور فامو شيء رافضة نا إهور فامو تجانية نا إهور فامو أكسيدانتو هركو من آجي النبوة فوتاوان كذلك بابراهم Oh, awak tahu ada tu sojang baranggal dogan dah. Wan ini musibah yang keburuk bina hari tu. Kode tahu tak kudu aja kita kong ini kudu on yang kombatu de. Yim beden ko be mau bo be out itu. Be daro be all cembe. Kaburi heu de dong eno keling eni ro lady. Be naro dande otere. Be lupo dande otere kongau. Ma jokku be gonga be doko hunde de tawatara no hulbini musbetet be ray ko yeten kon no yurmi porto jidi allawi ulaika hum sharrul bariya ku be buri bonde ko tagi ko paske zonari o yali bolle den ko dum buri bonde si enen boddi yalti do en fo en tokay o enali ko bille den o enali ko butoje den o wi ko bedo innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina o inni fi nari jahannam o watti don khalidina fiha وهم بروي أولئك هم شر البرية سنداريك جمع من أمبر حجي ترتن ونطايكو بيدوي آبين أوري بوند يتاكم ونطايكو بيدوي في وجود إني سيبوند في وجي اسكيد النفاي Allah akbar awa ko dum hebude de do to bere yimbe bendu to ayude de do to bere yimbe bendu to ayude dare tum wano be jogi strategy jidi be wawa tari ugol tawa ko bonki ji ukader tum be adana yimbe bentumbe convaincre be ayay do go no darita ko muhammadu wiete ta mo wala ko gon kefer taku abdullah ene deta mola kon gol kefer mi fellito hunde deta wata hara yiden ko fiddude hande ede do sari men firiya jeay kon gudi bondi dibe be sakkori siddo go wi u gol mu ayi ata kretien jo ko kefero sunenga cey wona do sa wi o kretien jo ko kefero ajul natalo ko jul do wori wolde dungui sa wi kretien jo ko kefero ajul natalo konai wonaya wi u naya yuti jani ko shir wona yu do gol baajul de ko beda naya yu maulud ko beda sawi dun ajul nataro gilanyan ni sawoli dun do hande kadi harako goddo harako telephone tumminani ajul ni tata ka juli rado hanyan de Allah warma ongandi ko yangi mujango yifi demal o arai o adda ko jango iko o labbina na imbe ben posko dum do mi jango yifi demal fi yoreme kunyamete heboka mujango yifi medicine ara ko fi nyawndugol o jango yi o arti akamo tebon no wano yiwo ko jangui so ari o gollire gandal makko gal o yaltina ko hebi kon e tajriba ko wada ko parce que ko tajriba be watta ndardagol dum do sikidira ma wadira ni marsay dum do selina ndukku ndardal de o jangoy de wadde de o labbina na imbe ben pos wina ko dum do ben na ko gonga ma andi ko jangui da ko siko jangoy do fino sudu darnire siko jango do fi montugol moter dum non foti golli regandal mongal kal islam kan si a jangi ko kel ko ya wado e der sako habba ha yora nada e der magasin soka landi toda yalta jokka yimbe ben on fo golliro majjere den on fo golliro bidao on fo golliro shirko si tay ko yobutu ko honde say ko keldi heboto duniyawa akoni ko dun wadi no waddi jiya don yi ako honto o woni e dari war ko be sifido hunde hulbinide chapan de jeetato yimbe wona no be barminede redu mun jibe yiltidire chapande jeetato fi tobere wotere de lit fi ondum duitugol en tay bonki wonki der tonkin ko bayno jidede hiden duudude joni ko limitugol en ko en fandu dare za ponkoni wullitade fi faale yimbe ka end yimbe no end fendo say do buika si faayali no ton hata ino je ay ko sin wuli kambe ka yimbe duudi wo si ben don immani ke golle de latoto kono si ko yimbe gokki tala hoyni dare do one par exemple ko biza ponko nini hibe landi mo behebu hay sin kalimi tuno ro be duitino be nini joni mo ben ko dido ma ko tato joni be kadi bobo be dido be di beite paske na dun Allah wi ya non goddo no enna do mere jango e addata mo hola o halfine nokkure waro jam fora imbe makko ben suwato yi ama ron kayude o jam fora imbe makko be wadi rangol be non kur ko wieten ko yo Allah azza wa jalla hisinge wallito en Allah azza wa jalla non do foti wallahu mutimmu nurihi walau kariha al kafirun utimmina dinama kono andi neddanke andi an a jettana ka garanti min kadi min idan areden toro Allah azza wa jalla yo tabintin in e lawol na bay gongol ke aljanna amina ya rabbal alamin kono hunden do ide hulbini ide metti fi ide metti ude ara ko yiten gon ko yimbe be beedu wattande hilla yimbe ben yi ako hontu woni e bayare ko en darna be yoter nen mi sakki tora par exemple ko wadi Amerika do andi ko wana no jokkede do enugo democracy na kambe no jaa kambe yuna be jokkede ka bayba wadi vote mabbe on do be gayni be akizi kisarizi be ni wonnema kurizi woni ko bonni ela mabbe on viu ko dun wadi ko arete jamfore ko l'islam tu woni konga l'islam wi yimbe jomiraabe leydi ndi andube yimbe diina yimbe andube leydi ndi andube yimbe be yoben don daru ko mbura ardato na be wete alul halli wal aqdi ko kambe eske ko yimbe benfo na yimbe benfo sitay ko kambe tun joni no ton daari risi bisotono ala no kadi sibiso kono baytu ya nyama inna ma joni ko majorite dabba eno ka yaltido e pi wobbe no wi na dum fes kuni gonga ko woko woni gonga kom paske be haldi si demokrat islamike dizan be da kanyun kadi e parti republika lamoto dizan ko du woni ko be haldi ko na voto na yarede ku pusa o ku pusa Democrats la mutako hikka don kadi Democrats be watta be jetti be aki zirisi bi ni on gurtu gurdure awara fi jidi do ko beedu gol watta gol illa ko konde yide be hollay en do ko jandini ta sandari ta ko bukawol ku fus ko wadi non be fewa ko enterema don be dum manni be jukki enterema dum be jukki se simple haray ko imobe ya andunon an ko alandi tetedo fi dina maka alandi tete fi ngurdam maada alandi tete fi dabbere maada ni alandi tete fi dépensement alandi tete fi gandal mangal alandi tete fi ko gollirda ko gandal maada dum aborata teppere maande darade darangal halandi te dadi do biji wattan illa sinna marwe maka eno hasibu anfusakum qabla am tuhasabu du woni nyaawe hore mo ngado nyaawede du woni de ha fo ko wattangol illa ko tordirden ko beedu ko wattangol illa diyan haaliji darten wi e haa hobde na fore e reero to berende wonde yawde yani fi arna men on nafwe sayi piji di njoni andi odo ko odo odo ko odo hande gadi waawa yahude lawol dabba ngol on yaako to arayi noni non kadi kuran jini dum annike ara de on en daro do natali ko dembal ko tambi tun seda e takko yewtere ma eden ara ko yeten kon yo Allah azza wa jalla dandu en dido jam faaji himbe heferaabe ben e himbe shirkobe himbe bera o hawrindina en ko video yarli kon azabillahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.